23 su sata. Sova Info. Svečanom sjednicom vijeća odjela obilježena je 10. obljetnica odjela za fiziku sveučilišta u Rijeci. Raniji rektor akademik Daniel Rukavina osvrnuo se na osnivanje samoga odjela, a pročelnik odjela Mladen Petrović iznio je buduće planove za rad i razvoj. Svečanost je zaključena dodjelom akademskih priznanja. 2008. godine u Novome listu na naslovnoj stranici smo završili sa jednom velikom vješću: odjel za fiziku upisao 0 studenata. Danas upisujemo 35, dobili smo povećanje na 40 studenata. Naši laboratoriji su zaista opremljeni vrhovskom opremom, oprema kakvu nećete naći nigdje u Hrvatskoj i u velikom dijelu Europe. Imamo puno mladih znanstvenika koji vole svoj posao, imamo puno studenata koji vole ovaj studij i zaista se veselimo svakom danu i svakoj sljedećoj obljetnici. Rekao je pročelnik Mladen Petrović. Studentski savjetovališni centar organizira besplatni tečaj za prevladavanje straha od javnog nastupa. Tečaj uključuje 6 dvosatnih susreta koji će se održavati četvrtkom od 15 do 17 sati. Namijenjen je svim studentima Riječkog sveučilišta i započinje 19. travnja. Prijaviti se možete online prijavnicom na stranicama SSC-a do 9. četvrtog. Prije početka tečaja studenti će biti pozvani na individualni razgovor radi boljeg utvrđivanja njihovog problema. Grad Rijeka raspisao je javni poziv za sve građane u svrhu predlaganja projekata za uređenje i održavanje komunalne infrastrukture. Poziv se odnosi na manje komunalne zahvate kao što su izgradnja dječjih igrališta ili parkirališta, uređenje zelenih površina i sl. Poziv je otvoren do 23. travnja, a građani svoje prijedloge mogu dostaviti u mjesni odbor osobno ili putem maila, u direkciju mjesne samouprave osobno ili na mjesna povlaka SMU @rijeka.hr te putem online obrasca. I vrijeme sutra, očekuje nas kiša, a očekuje se i grmljavina, tako da ćete trčanje i pripreme za ljeto prebaciti na neki drugi dan. Najniža jutarnja temperatura nam je od 8 do 13, a najviša dnevna između 13 i 17 Celzijevih stupnjeva. Vijesti uredila Dora Vujnović, čitala je Mirela Đafić i Bojana Guberac. Slušali ste Sovu Info.